दह भस्मीकरण चलेगा क्यों क्या था मेह से चने मेहति बनेगा मिमेह मिमेहित मिमेहित रूप क्यों दिया ईट नित्य धातु सेठ है क्या तो नित्य क्यों इट होगा बोलो अनिर्धत हैं क्रादियों से थाल में विकल्प नहीं होगा यदि तो भारद्वाज से विकल्प नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा अभी तो निश्चय नहीं होगा मालूम है आत्मनिश्चय को इटी रिद्धंत अंग नहीं रिद्धंत अंग हो तो विकल्प होता है ना ये भी सब है अद्वंत अचस्ताश्वत और उपदेशत्वत दो सूत्र लगे फिर ऋतुभार से विकल्प करे ये नित्य है मिमेहित लोट में मेढ़ा बन गया उगंध गुण हुआ क्या सूत्र लगे मिह करता बोलो जल्दी हो गया नहीं हुआ क्या बाकी रहा ढोटे लोगो मेढ़ा मेक्षति में क्या लग गया मैं सौ कहाँ आया क्या हाँ आगे हाँ हाँ पुगण हो क्या क्या हो गया मेक्षति लोट में क्या बनेगा बिधले में मिहियात मेहत असले में मिहात लोंग में अमी छत रेखा है कैसे तो लगे सले बता दिन टक्स विकल्प से होगा ना नित्य गुणा पुगंध गुणा हो जाएगा क्यों नहीं होता है कौन की थी स की थी क्या किस तरह से स में क है क्या हाँ मेहक के सवाने पर हकार को ढ सड़क से आदेश प्रति हो जाएगा क्या रूप नहीं अमिच्छत बोल रूप कितन निवासे रोगापने च ये गुप्त जी की दिवसन हो गया नित्य सन होगा सन होने पर द्वितों के सूत्र से तने अभ्यास में क्या कोचु और चिकित्सा धातु हो गया चिकित्सा की धातु से यहाँ के सूत्र से चिकित्सति सब होगा करते सब होगा सप और समय अ कैसे चल गया अतो गुण चिकित्सति संशय प्राण विपूर्व विचिकित्सा तो संशय इति अमर तो विचिकित्सति विचिकित्सा कैसे बनेगा नहीं क्या सूत्र अप्रत्यय टाप अस्य आनंदाते त्वम आश्रित्य चिकित्सते इत्यादि कश्चित उदाहर कोई कहते अनुदात मान करके निवासे तो केतयति निवास में निजंत चुरादि में है निचन से केति केतयति बनेगा क्योंकि कितर व्याधि प्रतिकारे निवास के लिए केतयति दान खंडने सान तेजने इतो वहत्यंता स्वरित था दान खंडने मानवत दान सान पर दीर्घ वास से आया तो क्या बनेगा दीदान सते और शान का शीशान सते दीर्घ हो जाएगा उभयपदी अच्छा इतो वहत्यंता स्वरित था दीदान सते दीदान सते शीशांसति शीशांसति अर्थ विशेष सन सान आर्जय दान आर्जय निशान च तो शीशांसति तीक्ष्ण करती दिया ठीक है और अन्यतर दानयति चुरादि में दानयति शानयति बनेगा चुरादि में दानयति लिट में क्या बनेगा लिट में हाँ दाने चकार आम हो जाएगा साने चकार लुंग में क्या बनेगा लिखकर दिखाओ। दान इति जब ना लुंग में क्या बनेगा? दानत दानी नौ चंगी पुथा हर्षो, नौ चंगी पुथा हर्षो हो जाएगा, दानत हो जाएगा। नौ चंगी पुथा चंग पर नौ उपदार्ष तो अधि दानत है दीर्घ हो जाएगा। सन बालपुन चंग प्राण अधि दानत दान सान आगे डुपचस पाके परसिम उभय पद पचते पचते लेट में पेचित था पपक था विकल्पित हो गया। बस मसे क्या बनेगा? आत्मने पद में पेचे बोलो पक्ता लीट लगाने में पक्षति आगे आत्मनिपद में पक्षति पक्षते लोटे में बोलो पच्यतु यह है ना स्यान क्या बोलते पच्यतु बोला था ना क्या बने बोलो विष्णु पच्य पक्ष तो लीट लगा रहे लीट पिसाता लोट लोट पचत पचात आतने पद में पचता विधले में पचेत आश्रय में आत्मने पद में पक्षिष्ठ पक्षिशिष्ट नहीं पक्षिष्ठ लुंग लकार में परस्य पद में वद ब्रज बुद्धि अपाक्षित अपाक्ता आत्मन पद में अपक्त अपक्षाता अपक्ष वही अपक्ष मही अपक्षत हो जाएगा लिंग में। आगे सच समवाय सचति सचते असली में सच्यात सचिष्ट लुंग लकार में पश्चिम ये धातु अनिटे सच अतः जानते सु बोलो जानते सु नहीं आता है पश्चिम रिचि बस नहीं आता है किसको याद है बोलो पच सिच सच नहीं तो सक्त सक्ता बनता है सक्त सचते सेडयम सेचित सेजतु सेच ससाच सच हो गया तो धातु सेठ है सचिता सचि सेति बन जाएगा। असली में सचि शिष्ट लुंग में वदव्रज हलंत वृद्धि होगी कैसे तो गया अतोलाद असाचित असचित अतने पद में असचिष्ट हो गया। आगे भज सेवायाम भज धातु अनिट है बभाज भेजथु कैसे तो गया त्रिफल भज हो गया भेजित भक्त में विकल्पीट हुआ और भक्ता भक्षति भक्षते किस लकार का भक्षति भक्षते लेट में आसली में बजात भक्षिष्ट लुंग अभाक्षित बन गया बद बुद्धि हो गई नेट निश नहीं करे ईट नहीं है आत्मनिपति अभक्त बोलो अभक्त अभक्त अभक्ष रंज रागे रजति रजत नलोप कैसे हो जाएगा हैं रंजेश रजति रजते लोट में रजतु रजतात रजताम लंग में विदेल में रजेत रजेत रजेत रजेत आसने में रज्यात और रंगशिष्ट में लोप नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? रंजिष्ट नहीं लगा, सपर में नहीं, रज्यात में सप है, कीत है, वहाँ कीत नहीं है। अरांक्षित बन गया रज धातु अनिट है, ब्रद ब्रज बुद्धि होगी। अरांक्षित अरांगताम अरांक्षु हो आगे आत्मनपद में अरंज सिचित सिच लोप हो जाएगा, जल जली अरंगत अरंगत अरंक्षाताम लिंग में अरंक्षत अरंक्षत सप आक्रोशे आक्रोश विरुद्धानु ध्यानम विरुद्धान ध्यान विरुद्ध चिंतन करना साप देते हैं। ससाप से पहली टेम हो गया सप धातु पांत में आता है, सप बोलो पांतेशु सप उसमें आया सप्ता तो लुंग में असापक्षित वृद्धि हो गई किस सूत्र से? और आत्मनिपद असप्त आश्रय में क्या बनेगा? आत्मनिपद में सबशिष्ट सबशिष्ट त्विशत दीप्त त्वे सती पुगंध गुण होगा त्वे सती त्वे सते त्विसे थल में निकल से थास से ये धातु परिश्रम में थल में क्या बनेगा? उभयपदी है ना, थल में क्या बनेगा? तित्वे सिथ एक बनेगा धातु एक ही तित्वे सिथ आगे त्वेष्टा त्वेक्षति त्वेक्षते और त्विस्यात आसन में त्विस धातु त्विस्यात हो गया त्विक्षिष्ट हो गया। अत्विक्षत में क्या सूत्र लगा? हाँ अत्विक्षत और जब आत्मनिपद में सरल हो गया तो अत्विक्षत इसके अनुरूप बोलो अत्विक्षत अति अच्छा आता में क्या बना? अत्विक्षाताम छ स है ना, स के आगे आता में है तो आतों की तो नहीं ले गया है कैसे अतोल हो जाएगा? अरे तो पर में है सस्याजी सस्याजी सस्याजी अजादे पर लोग बोलो फिर अत्व अत्विक्षत अत्विक्षाता अत्विक्षी बने हाँ अत्विक्षी आगे अत्विक्षत अत्विक्ष लिंग लगाने में क्या बनेगा? अत्विक्षत अत्विक्षाता अत्विक्षेत है अत्विक्षत नहीं गुण नहीं होगा, गुण कैसे होगा? त्विक्ष धातु है ना, क्या धातु है? त्विष अच्छा त्विष धातु त्विष धातु तो अत ये अत्विक्षत दिया परिश्रम पद का आत्मनिपद का अत्विक्षत अत्विक्षाता अत्विक्षत क्या बोला था? अत्विक्षत बोला था स अत्विक्षत ये तो हो गया परिश्रम पद में तो लिंग लटारे में लिंग में तो गुण हो जाएगा अत्य अत्विक्षत अत्विक्षत यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु यजति यजते लिट लकार में लिट्यभ्यास उभयसाम उभयसाम बच्चादि गृह आदि नाम अभ्यास को संप्रसारण सा लिट अभ्यास को संप्रसारण हो गया यज यज हो अभ्यास को संप्रसारण होने पर ई यज अनल अतविधावृद्धि ई याज अतुष आने पर कीते अतुष तो सत्य लग गया वचिस्वपि अजादिनांक इति वचिस्वपि अजादिनांक संप्रसारण साध किति नाल में कित नहीं था पहले संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण हो जाएगा द्वित्व प्राप्त था किंतु पहले संप्रसारण हुआ संप्रसारण होने के बाद विप्रतिषेद यद बाधितम तद बाधितम आगे द्वित्व नहीं होना चाहिए किंतु पुनः प्रसंग विज्ञानात सिद्धम फिर द्वित्व हो जाएगा पुनः संप्रसारण द्वित्व हो गया तो पहले संप्रसारण होने पर क्या हो गया ई यक हो गया ई आगे सत्र क्या लग गया संप्रसारण ई जी द्वित्व हो गया अभ्यास में ही रहा फिर अगर ई जतु हेलो बोलो याज धातु अन्य थल में विकल्प ईट पक्ष में यज था ईट नहीं होगा तो यष्ठ आत्मनेपद में ईजे ईज आते ईजे ईज से बनेगा ध्व में ईजे द्वे ध है ड ने ईजी द्वे ध्व या ड आगे लूट लकार में क्या बनेगा यष्टा लिट में यक्षति लोट में यजतु विद्रे में आत्मनेपद में क्या था तो हाँ यजति यजते बनेगा और लोट में यजतु यजता यजताम विद्रे में यज आश्रय में इज्यात संप्रसारण हो जाएगा आत्मनेपद में यक्षिष्ट लुंग लकार में परिसंपद में हाँ अयाक्षी पद पर जब बुद्धि हो जाएगी अयाक्षित आगे अयाष्टाम सिचिरोपण पर अयाष्टाम अयाक्षु आगे हाँ अतन पद में अयष्ट अयक्षाताम अयक्षत आगे अयष्ठा ध्वम के पहले क्या बने हैं त वर्ग या ट वर्ग अय ध्वम क्या बनेगा ज को हो जाएगा वृक्ष से स फिर झलाम जस झस से ड अय ध्वम झलाम जस झसी लिंग लकार में अयक्षत अयक्षत आगे श्रेष्ठ डुवप बीज संताने बीज संतानम क्षेत्र विकिरणम गर्भाधानम च अयम छेदने भी केशान वपति डुवप पकार हल हल है ना डुवप पकार हल के कटा गया जैसे लगता है डूबा पे भी जाना है हाँ बीज स्ना है अयम छेदन केसान वपति वपति ये हो गया परसे पद है उभयपति हाँ डूबा प जो डूबा ऊपर लिखा है ना ऊपर हल रहेगा तो हलन तेर से ई संज्ञा हो जाएगी डूबा पे बीज संतान रहेगा तो हलन तेर से पकार की संज्ञा नहीं होगी ई संज्ञा हो जाएगी तो तत्सलोप हो जाएगा इसे क्या चाहिए डूबा प बीज संताने प में अ रहेगा अन्नदात उसका लोप होगा अन्नदाती संज्ञा अन्नदात सॉरी तो उभयपदि है उभयपदी रूप कम दिया है हाँ ठीक है तो डूबा प में प में अ है स्वरित उपदेशन नसीत तस्य लोप होगा पद हल हो जाए किंतु पहले डूबप जो ऊपर दिया वो गलत है नीचे टीका में जो दिया अभी नहीं चाहिए डूबप हाँ वपति वपति लीट में हो गया उवाप उवाप में ऊ कहाँ से आएगा लीट अभ्यास से ऊप में पर संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण होने से द्वित उसके बाद उवाप का रूप बोला परस में तो उवाप ऊपतु उपतु उप आत्मने पद में ऊपे पहले से संप्रसारण दितो वक्ता रु वप्स्यति वप्स्यता वप्स्यते लंग में अवपत अवपत विदले में वपेत आश्ले में संप्रसारण हो गया उप्यात और आत्मने पद में वप्सिष्ट प्रणय वापसीति अवापसीत अवापसीति में क्या लगा निर्गतना से प्रणय नहीं भी पूछा मैं पूछा अवापसीत अवापसीत में किस बनेगा बद्ध बज बुद्धि गुरु बोलो अवापसीत प्रणय वापसीत निर्गतना तो गदन बोलो सुतर निर्गतन उसे बपाया या बपति बपति आगे अवप्त आत्मन पद में सिच कहाँ गया जा बोलो आगे अवप्त वह प्रापणे बहति बहते लीट में उबा ऊहतु ऊ बनेगा थल में उबही थ उबोढ़ सही भव रोध स वधातु हे लिखा है सही बोध उबोढ़ ऊ हे उहाते संप्रसारण पहले हो जाए किस सूत्र रे ऊ हे उहाते वोढ़ा में ढोटे लोप लगा और क्या लगा लीट में वक्षति वक्षते लीट का है हैं वह के हको ढ हो गया ढ को हो गया क आदेश पत्र अवाक्षी तिलुंग में आसली में बोलो वह्या तो बने उह्या तो आसली में वक्षिष्ट लुंग लकार में अवाक्षी वृद्धि पद ब्रज अवाक्षी आगे अवाक्टाम नहीं झल रूप अबूढ़ाम अबाक्षु अबाक्षी हाँ अबूढ़ाम आगे आत्मनिपद में अबोढ़ अबोढ़ अवक्षाता अबोढ़ अवक्षी वही है लिंग लकार में अवक्षत अवक्षत वस निवासी परस्मति वसति वसति के उवास हो गया संप्रसारण हुआ किस सूत्र से हाँ अब अच्छा सा शिवसी गसी नांच पहले संप्रसारण हो जाएगा फिर द्वित्व होने के बाद उस दीर्घ हो गया सत्व हो जाएगा ऐसा हम सस्य सस्यात वस के किसको स हुआ स को साहसी वसी घसनाम च नहीं हुआ तो सत्व नहीं होता आदेश प्रत्यय सूत्र से बोलो साहसी वस सूत्र क्या जोड़ते हैं आदेश प्रत्यय से स हो जाएगा आदेश भी नहीं प्रत्यय भी नहीं प्रत्यय का अवयव प्रत्यय नहीं प्रत्यय का अवयव होना चाहिए प्रत्यय बनना चाहिए सतु ऊस हो गया उवसित विकल्प से शांति सु घस वसती दो है अनित है तो दो हो जाएगा विकल्प सीट हो गया उवसित उवस्थ आगे उसतु लूट में वस्ता लिट में व स अगर स्य है प्रथम स के आगे स्य रहेगा तो कैसा तो लगेगा स स्यार सह सी अर्थते साध अर्थत रहते क्या होगा तकार वत्स्यति वत्स्यति बनिया बिदली में वसेत असली में संप्रसारण हो जाएगा लुंग लकार में वृद्धि हो जाएगी वस धातु को वृद्धि किससे थे बद भुज और वस के सकार को तो हो जाएगा सब रहते अबात सीद आगे अबाप्ताम अबात सु आगे लिंग में अवप्स्यते वे तंतु संतानी वयति वयते वनिया लिट में वेयो वई ही वास्यात लिट में वे वही आदेश हो जाएगा वही में इकार उच्चारणार्थ वय आदेश होगा तो वे को वय होने पर वय होने के बाद द्वित हो जाएगा वह संप्रसारण हो जाएगा ग्रही ज्या वई व्यधि वष्टि विचति वृश्यति पृच्छति वृज्यति नांगिति च गीत पर रहते संप्रसारण वय आदेश वय वय होने पर य को संप्रसारण प्राप्त होता है इति यकार से प्राप्ते लिटि वयो यह ये किति लिटि उवाय उवाय में तो बन गया आगे उवाय में क्या हुआ वय लिटि भास लिट्य भास सुवेशम संप्रसारण उवाय धातु वहाँ भी अभ्यास में वय है वय होने पर व को संप्रसारण हुआ य को नहीं हुआ अरे ऐसे सर तो यह संप्रसारण है वो यकार से अच्छा वे लिट्टी वयो यह इति यकार से संप्रसारण प्राप्त है लिट्टी वयो यह वयो यकार से संप्रसारण न स्यात लिट्टी तो वय के यकार को संप्रसारण निषेध करेगा तो यहाँ भी उपाय में भी तो लग जाएगा उपाय में लिट्टी अभ्यास से उपेशम संप्रसारण प्राप्त है तो अभ्यास में वय है हैं हलाय से नहीं लगा पहले संप्रसारण हो जाना चाहिए ना संप्रसारण लिखा है उपाय नली वयादेश यजातित्वात् अकीति लिट्टी परे इति वकार से संप्रसारण उपदा वृद्धि अतर एकारस्तु न संप्रसारणम लिट्टी वय इति निषेधस्य अनुपदेम वक्षमान दिया है यद्यपि नली वयादेश अभावेपि द्वित्वे अभ्यासस्य संप्रसारणे अचनिति दिबुद्धो अयादेशे उभाय इति सिद्ध्यति वयादेश नहीं होने पर भी धातु क्या है वेय को द्वित्व वा हो जाएगा वा होने पर द्वित्व हो जाएगा तो आगे द्वितीय अभ्यासस्य संप्रसारणे उ अचनिति के से वृद्धि होगी वा होगा वे को रख करके क्या वे को वृद्धि करके वही बना करके क्या वे को वही करके वाय होगा तथापि वियत इत्यादि अर्थ वयादेश आवश्यक है तो वहाँ लग जाएगा नल में भी नहीं तो पहले द्वित्व होने के बाद लिट्य अभ्यास शोभे शाम से संप्रसारण प्राप्त होता है वहाँ भी यह होना चाहिए वहाँ भी ये लगेगा लिट्टी वय वय से संप्रसारण नहीं होगा तो पूर्व युवा को संप्रसारण हला से हो जाएगा तू वय अनल अतोभता वृद्धि उवाय बन गया तो उवाय बनाने के लिए भी लिट्टी वय लग गया अतुष में भी वय अगर अतुष संप्रसारण किस सूत्र से प्राप्त है ग्रहिजा सूत्र से गही जस्त समझ पहले लीट लगाने में विवेय को वय आदेश होगा वय वय होने पर ग्रहिजा से संप्रसारण प्राप्त है वहाँ लीट वय से यकार संप्रसारण निषेध होगा वह को संप्रसारण हो जाएगा उस संप्रसारण क्या बन गया उय द्वितीय होने पर अभ्यास में हलाय से उय तुहु क्या बन गया उवाय उय तुहु उयुहु आगे अच्छा ये अवश्य यो वास्यात लिटी किति हाँ आगे बोलो उभयथ में वय आदेश होगा। हाँ, वय होने का संप्रसारण होगा। उभयथ उयथु उय उवाय उभय ये वयादेश होने पर हुआ। यहाँ वश्चास्यान्यतर श्यांकिति वयो य था वयश्च वयो यस्य वो वास्यात्लिटि वय के यह को वह हो जाएगा। वह होने पर क्या होगा? वय अभ्यास को द्वित्व होने पर उ व तु उयतु था क्या होगा? उव तु बोलो उवाय उवतु उवुह उवैथ उम उव उवाय उवाय क्या बना? उवाय अनल में क्या बनेगा? उपाय। हाँ ठीक है, उपाय तो समझ जाएगा। यहाँ किति लिटि होता है वर्ण, अन्यत्र तिप सिप मिप में व नहीं होगा, यह रहेगा। ऐसे तिप में क्या बना? उपाय। थल में क्या बनेगा? उबई थ, वहाँ य को वो आदेश नहीं होगा। लोट में क्या बनेगा? अच्छा और एक है, ओ स्थानी भावेन इत्वा तंग वे तंतु संतान है, वे ईत है। ईत होने के कारण उसके स्थान जो आदेश हुआ वे वही वो स्थानीय वर्तन ईतवन से हुए तंग, तंगवन से कर्तिग्रामीण क्रिया पड़े तो संप्रसारण पहले हो जाएगा। और वय को ये बने बोलो ऊये, वहाँ भी लिट्टी वय हुए सुत लग गया, एक का संप्रसारण निषेध हो जाएगा। बोलो उये द्वे। अच्छा वय आदेश नित्य होता है नहीं विकल्प? वही व्यास याद, जब वय आदेश नहीं होगा धातु क्या रहेगा? हैं धातु है वे वे वे आदि चब से हो जाएगा वाह, वाह होने पर आत्मनल हो जाएगा वह बहु, क्या बनेगा? वह बहु बोलो वह बहु हाँ वच्चा ने तो सामने क्या करता है? वय के अकार को वह कर गया, यहाँ वय है ही नहीं, व्यय को वय आदेश नहीं होगा तो उस पक्ष के रूप है। लूट में व्यय अगर ता आदि चौपदिशित वाता और लीट में वास्यति वास्यते, लूट में वय तो वयताम, लंग में अवैत अवैत, विधिने में वैत वैत, आश्रय में संप्रसारण हो जाएगा। किते वय है, वय उनसे किसको संप्रसारण होगा? य को है वह को, यहाँ भी सूत्र लग जाएगा, क्या लग गया? वश्चास नेतरसाम किति किति क्या सूट की तो उनसे तो वह हो जाएगा। विकल्प से तो एक पक्ष में वह हो जाएगा तो ये लिट्टी लिट्टी वो तो नहीं लग गया तो फिर उत में वह को संप्रसारण हुआ नहीं, वो भी लिट्टी वही नहीं लगेगा, ये तो लिट्टी है वही से संप्रसारण सात लिट्टी तो ग्रही जा से संप्रसारण होगा तो वह के यकार को संप्रसारण होगा, एक संप्रसारण से ई होगा तो वह को कैसे किया उत किसको संप्रसारण होगा? धातु क्या है? अच्छा धातु तो वे धातु है ना, धातु वे है ना, वय नहीं, वे वे में वही एक ही है। हाँ वय कहने से किसको संप्रसारण, धातु क्या है? वे वे होने से वह को संप्रसारण होगा, संप्रसारण पूर्व रूप तो क्या बनेगा? उयात बोलो रूप उयात वय आदेश हो तो संप्रसारण किसको करें प्रश्न होता है। ये हो गया लुंग लकार में आत्मन नहीं बा आश्रिंग पर संपत्ति में वे शिष्ट वाशिष्ट आदि शब्द बोलो वाशिष्ट वेय धातु लुंग लकार में सिच होगा और आदि शब्द से अवासित आगे अवास अवस्ताम अवस्ताम अवासित अवस्ताम अवासु आगे अवासी अवस्तम सत्व कितने हैं ये अमर अमर सक्ष हो जाएगा तो अवासित अवासिष्टाम क्या बनेगा अवा बोलो अवासित अवासिष्टाम तो भी तो नित्य करता है आत्मन पद में अवास्त अवास्त अवासाता अवासत अवाढ्वम अवासी लिंग में अवास्यत ओ